तरह से एक सम्राटी संबोधय तो मुने राशय दर्शयति ऐसा ब्रह्मलोक प्राप्त होशी मुने यज्ञ मर के अच्छा ऐसा ब्रह्मलोक सम्राटी तो है नम अनुशासन इतना प्रपंचित अन्याय अच्छा अच्छा हाँ तो वहाँ इतना प्रपंचित वहाँ यहाँ तो थोड़ा सा कह दिया तो हाँ हाँ अच्छा अच्छा 4:32 इत्यत्र एतत् प्रपंचितम् ब्रह्मलोकमिमं साक्षात् दे सम्राट् ब्रह्म विद्यया प्रापितोस्य भयं पूर्वं यत् प्रतिज्ञातवान् अहम् हे सम्राट इमं ब्रह्मलोकम ब्रह्म विद्या साक्षात प्रापितोसि अभयम यत् पूर्वम अहम प्रतिज्ञातवान पहले प्रतिज्ञा की थी प्राप्त कर लिया अपने ननु कुरुच ब्राह्मणे विद्याफलम अभयम बीजनक प्राप्तोसि इद अभयमुक्तम विद्याफल अभय अभय प्राप्त होशी कुरुच ब्राह्मण का इतम यह तो ब्रह्मलोक प्राप्त होशी उच्यते तथा तत्फले विकल्प सैद वह अभय प्राप्ति हम ब्रह्मलोक आशंक्य अभय से ब्रह्मलोकवाद मेव मिथ्या अभय तो अभय शब्द तो कुरुच ब्राह्मण में वही तो वहाँ ब्रह्मलोक शब्द नहीं मूल में अभयम प्राप्त तो 4:32 जो है वो कुरुच ब्राह्मण नहीं हाँ हाँ हाँ तो वहाँ अभय शब्द था कुरुच ब्राह्मण तो पूरा पूरा अरे बाद में इसमें आया अभय हाँ हाँ अभय शब्द पहले आया था ये मंत्र जो चल रहा है ये कहा कितने प्रश्न है 59 हाँ अच्छा हाँ अच्छा अभी इसमें पहले जो अभय ब्रह्मलोक को प्राप्त हो उसके कहा कि हाँ कितने प्रश्न में इसमें थाली लो एक दृष्टा अद्वैत होती ऐसा ब्रह्मलोक सम्राटित है नम अनुशासन ऐसा ब्रह्मलोक सम्राटित है ऐसा ब्रह्मलोक सम्राटित है नम अनुशासन ब्रह्मलोक हम प्राप्त हो से नहीं कहा ये तो 4:32 हाँ ये तो 4:32 है अच्छा पहले हाँ हाँ ठीक है ऐसा ब्रह्मलोक को सम्राटी थे ना मनुष्य सचाए ठीक है तद प्रपंचितम ननु कुरुच ब्राह्मणे विद्याफलम अभय यहाँ ब्रह्मलोक तो कह अभय से ब्रह्मलोक तो आदमी अभय इतिह अनुशास इत्यादि अर्थमा इत्येवं याज्ञवल्क्यस्तं नृपमुक्तेन वर्त्मना साक्षादनुसा अनुससासेना मित्युक्तिः स्याच्युतेरियम् इत्येवं तम नृपम उत्तेन वर्तमाना याज्ञवल्क्य साक्षात अनुशासन एनम इत्युक्ति यम श्रुतेरुक्ति यम उक्ति श्रुते इति साक्षात अनुशासास एनम एनम साक्षात अनुशासास ये जो वाक्य है ये श्रुति वाक्य है। एवं पदम इति पद से व्याख्यान व्याख्यान एवं इत्येवम जो है इति इत्येवम एवं इति याज्ञवल्क्य उसका अर्थ उत्तेन वर्तमाना कहा। अनुशासनस्य साक्षात्वम पुनः शंका अनुत्थान निदानत्वम शंका अनुत्थान का कारण साक्षात अनुशासन की उपदेश किया। इदं च श्रुतेर वाक्यम न मुने राज्ञो वा इत्युक्ति सोहम इत्यादि तात्पर्य याज्ञवल्क्य वाक्य अनुशिष्ट अनुशिष्टोथ नृपतिर् विद्या निष्करे हेतुतः सोहम इत्यादिकं वाक्यं गुरुमाह त्वरान्वितः अथ अनुशिष्ट नृपति विद्या निष्क्रय हेतुतः सोहम इत्यादि का वाक्यम त्वरानित गुरुम आह नृपति त्वरानित सोहम इत्यादि वाक्यम गुरुम आह कहा। अनुशासन फलम विद्यालाभ अनंतरम अथ शब्दार्थ अनुष्ठित्वत अथ अनुशासन का फल विद्यालाभ उसके अनंतर ब्रह्म विद्या अनुरूपा नास्ति दक्षिणेति सूचयति त्वरा नित त्वरा संभ्रम दक्षिणा उसके अनुरूप नहीं तो जो दे रहा है दक्षिणा ऐसे त्वरा से क्या दे सकता है कुछ जो दे दिया। दक्षिणात्वेन राजा राज्यम आत्मानम च गुरवे समर्पितवान इति वाक्यार्थ गुरुमाह तेरा प्रकरणार्थम उपसंहरति ब्रह्म विद्येति ब्रह्म विद्या समाप्तेयम् सन्यासाद्वयात्मिका शेति कर्तव्यता केयं सांगा निश्रेयसेनिना यम ब्रह्म विद्या ससन्यासा अध्यात्मिका शेति कर्तव्यता का समाप्ता यम सांगा सांगा समाप्ता निर्णाम निश्चयसी पूरा ब्रह्म विद्या का विशेषण यम एक ही यम आएगा और एक ही यंगे यम ब्रह्म विद्या ससन्यास अध्यात्मिका समाप्ता यम सांगा शेति कर्तव्यता निनाम निश्चय से मुक्ति के लिए है। अद्वैयात्मिका इति अखंड ब्रह्म अखंड वस्तुआकार तत्वज्ञान सांगोपांगम निष्फलम च तत्फलम सांगोपांगम तत्फल कहा। निरित उपसर्गो निश्चितार्थो असमर्थ द्रष्टव्य निश्चय से अच्छा श्रेय से निरिति उपसर्ग निश्चितार्थ समता हाँ निश्चित से हम करें निश्रेयस हो जाएगा ना निश्रेयस तो निश्रेयस हो गया तो चतुर हाँ हाँ निश्रेयस अदंत हो जाएगा तो चतुर्थ निश्रेयस आय हो जाएगा इसे श्रेय से निभिन्न है निश्चितम निश्चितम श्रेय निश्रेयस असमर्थता समास नहीं समास करेंगे तो निश्चय अचतुर अभिचतुर हो जाएगा चतुर्थ तो निश्चय साय हो जाएगा इसे निश्चय से रखा है तो और देखो छोटे सामान्य है तो ध्यान में नहीं आता ठीक है नहीं तो निश्चय शब्द मालूम है अरे किंतु निश्चय साय होना चाहिए। श्रेय शब्द सकारांत है सकारांत होने से किसका नाम श्रेय सानंद नहीं बनेगा नहीं श्रेयसानंद श्रेयसानंद नहीं बने श्रेय आनंद इस प्रकार विरज आनंद विरजस विरजस आनंद विरज आनंद सकार का तो लोप हो जाएगा विरज आनंद विरज आनंद निःश्रेयस आनंद ठीक है खाली श्रेयस आनंद नहीं है नाम और विरजान भी प्रसिद्ध नाम प्रसिद्ध है किंतु विरजस सकारांत है किसमें हाँ वो तो है रजस तो सकारांत है वी लगाएंगे तो अदंत कैसे होगा अदंत नहीं विरजस है हाँ हाँ विरजस नहीं हाँ हाँ वहाँ अप्रत्यय करने के लिए नहीं सरजस निश्चय से पुरुष है द्वाय से सरज सकार निश्चय से हाँ निश्चय आता है निश्चय आता सरज निश्चय तेरे से चार निरित उपसर्ग निश्चितार्थ ब्रह्म विद्या समाप्तावपि परमानंदावाप्तये कार्यांतरम आशंके आह ब्रह्म विद्या प्राप्त होने पर भी परमानंद प्राप्ति के लिए कुछ करना है निश्चेष पुरुषार्थोयम् समाप्तो ब्रह्म बोधतः सर्वानर्थ निरासार्थ मेतावानेव चाद्रितैः कर्तव्य यत्नमास्थाय कृते अस्मिन् कृतार्थता नान्यतः कृतकृत्यस्य दुग्ध ज्ञानातिरेकतः ब्रह्मबोधतः अयम निश्चय से पुरुषार्थ समाप्त हो सर्वानर्थ निराशार्थ निराशार्थम एतावाने वच आदिते ही यत्नम आस्थाय कर्तव्य यही करना है ज्ञान बोध यस्मिन् कृते कृतार्थता अन्यतः कृतकृत्य न स्यात् उक्त ज्ञानातिरिक्त अन्यतः कृतकृत्य न स्यात् इसलिए आदिते ही एतावाने व यत्नमास्ताय कर्तव्य बोध तथापि अनर्थ निराशार्थम कर्तव्यांतरम आशंक्य सर्वानर्थ निराशार्थम एतावान एतावान इत्युक्तो ब्रह्मबोध गृह्यते अदृष्टा सर्वभूतानां इत्यादि शास्त्र उपदिष्ट धर्म वैशिष्ट्यम यत्नास्थानम हाँ यत्नमास्ताय एतावान कर्तव्य ये यत्न ये सब साधन होना चाहिए यत्न है अध्यक्षा सर्वभूतानम इत्यादि शास्त्र उपदिष्ट धर्म वैशिष्ट्यम यत्नम यत्न यत्न से आता नाम तत्कर्ण परमा कृत कृतार्थता तत् कृतकृत्य हेत्वंतरादपि कृतकृत्यता संभवाद एतावान एव इति नावधारम इति आशंक्य न अन्यतः ज्ञानातिरिक्त अन्यतः कृतकृत्य न वृत्तम अर्थम उपसंहृत्य उत्तरकंडिका द्वय से तात्पर्य कंडिका द्वय तात्पर्य व्याख्यात व्याख्यातो यमात्रात्मा सविज्ञानानुरोधतः फलाय स्याद विज्ञात इत्येतदधुनोच्यते योयम् आत्मा व्याख्यातः सविज्ञान अनुरोधतः फलाय स्यात् अभिज्ञाते इत्येतदधुनोच्यते अभिज्ञात आत्मा अधनश्यति। सच अज्ञात अच्छा ठीक है आगे अज्ञात हाँ इत ये तो हो गया पहले विज्ञान अनुरोध व्याख्या था अभिज्ञात फलाय सद इत अधना अभिज्ञात ही कुछ फल किले ईश्वर आदि फल किले अभी कहते यूयम प्रत्ययात्मा प्रभुत सज्ञात सन मुख्या सदी द्वितीय वाक्यन उच्यते सच अज्ञात संसाराख्य ईश्वर फला इत्यादि वाक्य नहीं तीर्थ इसके साथ अज्ञात अज्ञात संसाराख्य ईश्वर फला इत्यादि वाक्य न पूर्व तो स्वज्ञात सन मुख्या इत्यादि थी द्वितीय वाक्य न उच्यते द्वितीय वाक्य अनुच्यते सियाद मुख्याय सियादिति अनुच्य अज्ञात संसार के ऐश्वर्य फला इति फला इति इत्यादि फलाय इत्यादि वाक्य प्रत्यात पूर्वत स्वज्ञात सन मुख्याय सियादिति बड़े महाराज जी का पुस्तक तो है इसमें से ही आठ हाँ तो भयान निष्ठा रात तो भ्रण तदविदस्ता निष्ठान शैत्य से उपसंहृति आत्मा आत्मा तेना से वाक्य न सतत उच्यते सैव एष महानज आत्मा आत्मा उच्यते अन्नदान वसुदानाभ्याम अभिदृत बनेते सब ऐसा महानज आत्मा ये प्रथमा के अन्नाद वसुदान विन्दते वसु एवं वेद ये द्वितीय वाक्य है योम प्रत्ययात्मा पुरुत स ज्ञात सन मुख्या सदि थी द्वितीय वाक्य रुच्य थे हाँ सब ऐसा महानज आत्मा अजर अमर अमृत है ये हाँ ये द्वितीय मंत्र क्योंकि यहाँ कौंडिका द्वयस्य अर्थमाह कंडिका दे मतलब दो मंत्र का दो मंत्र में द्वितीय मंत्र है भैया सवा ऐसा महानज आत्मा अजर अमर अभयम ब्रह्म अभयम ही वही भवती ब्रह्म यही जो इसी के द्वारा स्वज्ञात सन मुख्याय सदिति द्वितीय वाक्य न उच्यते तो व्याख्या तो ये मंत्र आत्मा स्वविज्ञान अनुरोधत फलाय सद अभिज्ञात तदाधुना उच्यते तो ये द्वितीय वाक्य के द्वारा ये हो गया और सच अज्ञात संसारा के ऐश्वर्य फला यदि वाक्य न ये अन्नदान अन्नाद वसुदान बिंदते वसु एवं वेद अज्ञात होने पर इसको प्राप्त करेगा ये आगे दिया है अन्नाद वसुदान बिंदते वसु एवं वेद ये हो गया संसारा के ऐश्वर्य फलाय द्वितीय वाक्य ये प्रथम वाक्य में टीका में दिया प्रत्यात्म पुरुत स्वज्ञात सन मुख्या सदि द्वितीय वाक्य उच्यते और वसुदान बिंदत का सच अज्ञात संसार के ऐश्वर्य फला इत्यादि वाक्य नहीं थे इति वाक्य फलाय इति आद्य वाक्य न होता तो होता दिया है जो जो आदि वाक्य दिया ना संसाराख्य ऐश्वर्य फलाय इति आद्य वाक्य नहीं थे तो आद्य वाक्य नहीं बोला हाँ आद्य वाक्य होना चाहिए क्योंकि द्वितीय आया आज से हाँ एक साथ दोनों श्लोक है रात्रि पंचवान हाँ रात्रि धातु परायणम तिष्ठमान से तद्वेद इतर कर्म ज्ञान फलयोर उक्तत्वात् तिष्ठमान से तद्विद ज्ञान रातिदत्त पुराण कर्म अत्र अत्रापि तदुक्त पुनरुक्ति इति आशंक्य तयोर अर्थांतर महा पंचमांत इति अभी दूसरे करते पंचमांत पंचमांत उपन्यस्तं रात्रिर धातु परायणं तद्विदस्तनिष्ठ तत्तिष्ठमानस्ये तस्योपसंहृति पंचम्यांत उपन्यस्तम राते धातु परायण राते धातु परायण वो तो राते है षष्ठी अंत होता है पंचम्यांत उपन्यस्त राति तो पाठ है उसका अर्थ क्या है धनस्य धातु परायण तो राते है पंचम्यांत किस होता है पंचमी अच्छा पंचमांत है क्या हाँ पंचमांत पंचमी नहीं पंचमी भी होते नहीं पंचम पंचमांत तृतीयांत तृतीय अध्याय तृतीय अध्याय का अंत है पंचमांत रात्रि धातु परायण तद्विद तद्विद का तिष्ठमान से तिष्ठमान से तद्विद ये जो वाक्य है यह उपसंहृति ये वाक्य पहले आया है रात्रि धातु परायण तिष्ठमान से तद्विद तीन नौ सात मंत्र सत्ताईस मंत्र ते पहले तो ये पंचमांत है पंचमांत पंचमांत तृतीयांत में कहा उसका यह उपसार आठ कर्मफलम उपसंहर्तम आद्य वाक्यम कर्मफल अनाद वसुदानी ज्ञान फल उपसंहर्तम द्वितीय मित अर्थ तो इसलिए यहाँ जो वाक्य है इति आद्य वाक्य न होना चाहिए इति आदि वाक्य न आदि वाक्य आदि वाक्य आद्य वाक्य ठीक हाँ आद्य वाक्य ठीक है कथम कुटस्थस्य आत्मनो अन्नादत्तो वसुदानतो उपपति कुटस्थात्मा अन्नाद वसुधान कैसे इतिहासंख्य आद्य वाक्य से विभज्य तात्पर्य महा आद्य वाक्य से चाहिए वाक्य से तात्पर्य महा विभज्य तात्पर्य महा आत्मांतेन आत्मांतेनास्य वाक्येन स्वतस्तत्त्वमिहोच्यते अन्नाद वसुदानाभ्या मविद्युत्थं तु भण्यते आत्मान्तेन वाक्येन सवायस मानज आत्मा इसके द्वारा स्वतः तत्व यहाँ कहा अन्नाद वसुधानाभ्याम आगे अन्नाद वसुधान अविद्योत्तम तो बने अविद्योत्तम तत्व अविद्या विशिष्ट अविद्याजन्य कारण रूप है यह इति आद्य कंडिका चविचा मंत्र अविद्योत्तम आत्मन तत्व जो आत्मतत्व है अविद्याजन्य मूल कारण में तेज अविद्योत्तम आत्मतत्व कारण से अविद्याजन्य आत्मतत्व मूल कारण ईश्वर कथम अन्नाद पदेन मूल कारण उच्यते अन्नातृत्व मात्रम ही तेन भाति अन्नादो अन्न अतीत अन्नाद तो अन्न अतृत्व तो भान होता है मूल कारण कैसे होगा इतिहास निश्चय निश्चय अन्नाद नादन निःशेषानादनादात्मा प्राणान्तो नाद उच्यते। आत्मायं कारणं यस्मात् कार्यमित्यखिलं ततः निःशेषानां अनानां अदनात् निःशेषानां अदनात् प्राणान्तो आत्मा अन्नादो उच्यते। प्राणांत ये प्राण सब का ग्रास कर लेता है, प्राण स्वरूप आत्मा या अन्नाद का अयम आत्मा यस्मात् कारण वही कारण आत्मा ततः अखिलम कार्यमिति अशो कार्य है। अज्ञात ही पर स्वभाव कारण आत्मा अज्ञात ही पर अज्ञात पर परमात्मा ईश्वर प्राण स्वभाव कारणात्मा सर्व कार्य संहर्तित्वात् अन्नाद विवक्षित हुई अन्नाद है। कथन तस्य सर्व कार्य संहर्तित्व तत्र आत्मा श्लोक में आत्मा एवं कारण स्मार जगत मूल कारण से तसंहर्तित्व यत् प्रयन्ति अविशमिष्यन्ति इत्यादि प्रसिद्ध जो मूल कारण वही सार यत् प्रयन्ति जिसमें लीन होते। अन्नाद पदार्थोक्ति प्रसंगागते कार्य कारणे तव रज्जु सर्पवत कल्पितं वक्त मिथ सापेक्षतम। अन्नाद पदार्थोक्ति प्रसंग से कार्य कारण कहा गया, ये कार्य कारण दोनों परस्पर सापेक्ष होने से दोनों कल्पित है कारण इति। कारणेन उपयुक्तं यत् कार्यं कारणेन उपयुक्तं यत् कारणेन उपयुक्तं यत् कार्यं तन्नेह विद्यते कार्येऽप्यनुपयुक्तं यन् न तत् कारणमुच्यते। कारणे अनुपयुक्तम यत तत् कार्यम नहि विद्यते। यत कार्यम कारणे अनुपयुक्तम कारण अनपेक्षम अनुपयुक्तता अनपेक्षम यत कार्यम कारणे अनुपयुक्त कारण अनपेक्षितम तन्न कार्यम कार्येऽपि अनुपयुक्तम यत यत कारण कार्य अनु कार्य उपयुक्त नहीं हुआ वो कारण भी नहीं कहा जाएगा। कारण नहीं बना तो कार्य नहीं होगा और कारण अनपेक्षित होगा तो भी कार्य नहीं होगा अर्थात परस्पर सापेक्ष है। अनुपयुक्तम अनपेक्षम इति यावत् कारणे अनुपयुक्तम कारणे अनपेक्षम यत कारण की अपेक्षा जो नहीं करेगा वो तो कार्य न भी देते यही व्यवहार हमें तय सापेक्षते फलित कार्य कारण सापेक्षते अन्योन्यार्थव्यपेक्षित्वात् कार्य कारण वस्तुनो हो नान्योन्यार्थातिरेकेण सिद्ध्यते कार्य कारणे कार्य कारण वस्तुनो हो अनन्यार्थ व्यपेक्षित्वात् अनन्यार्थ सापेक्षत्वात् अनन्यार्थ व्यतिरेकेण अतिरेकेण न कार्यकारणे सिद्ध्यते सिद्ध नहीं होगा दोनों बार। वसुदान पदम व्याचस्य वसु इति वसुपकरणं प्रोक्तं तद्ददाति ईश्वरत्वतः यतस्ततोज आत्मायं वसुदान इहोच्यते। यत वसु उपकरण प्रोक्तम यत तद ददाति ईश्वर यतः ईश्वर ततः तदाति अतो अयम आज्ञा आत्मा अज वस्तुदान ही हो जाए अज जो आत्मा वही वस्तुदान यत उपकरण वस्तु उपकरण साधन है तदाति ईश्वर तत तदाति अतः तस्माद अयम आत्मा अज वसुदान अजन आत्मा वसुदान उपकरण भोग साधन यावत यह वाक्य में बिंदते इत्यादि बिंदते वसु यवेद इत्यर्थम अन्नाद अन्नाद वसुदानाभ्यां गुणाभ्यां यह समीक्षते ईश्वरं स यथा दृष्टि फलम आपनोति मानवः यह अन्नाद वसुदानाभ्याम गुणाभ्याम ईश्वरम समीक्षते स मानव यथा दृष्टि फलम आपनोति वो भी अन्नाद वसुदान बिंदते अन्न बिंदते अन्न वसु प्राप्त करेगा चौतीस उक्त सम्यक दि फलम इति मंदमति शंका निरसति ये जो बिंदते वस्तु बिंदते अन्न जो कहा वो ज्ञान का फल इति मंदमति निरसते इतेवम इतेवम यथा वस्तु दर्शन फलमीरितम् यथा वस्तु दृशोप्येवम् यथा रज्ज्वादि दर्शिनः इत्येवम् अयथार्थ वस्तु दर्शिनः फलमीरितम् एवं यथा वस्तु दृशोः फलम यथा रज्ज्वादि दर्शिनः फलम द्वितीय मंत्र में पंद्रह किं तरी सम्यग्धि फलम यथा वस्तु दृशो एवं यथा रज्ज्वादि दर्शन फलम अमरो अमर अभय ब्रह्म भवति इत्यादि एवं दृष्टि अनुसारी कैवल्यमिति यावत् ज्ञान के अनुसार सम्यक ज्ञानी न तदनुकूल फल लाभे दृष्टान्त यथा रज्ज्वादि दर्शन यही रज्ज्वादि स्वरूपेण पश्यति तस्य भयादि ध्वस्ति फलम एवं आत्मतत्व दृश बंध ध्वस्ति फलम प्रतिपत्ति अनुसारी फलमित्यत्र भगवत सम्मति मा ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् इति चाहेश्वरो वाक्य मुक्तार्थ प्रतिपत्तये तान् तथैव अहं भजामि अनुगृह्णामि इति च ईश्वर उक्तवाक्यार्थ प्रतिपये प्रत्ययवाक्यमुक्तम् आत्मदर्शनात् मुक्तिरित्यत्र अनन्तरवाक्यम् अवतार इति यथा यथा तत्त्वं तु यो ज्ञातं वस्तु साक्षात् प्रपद्यते यथा वस्तुैव तस्यापि फलं स्यादिति भण्यते यो अज्ञातं वस्तु यथा तत्त्वं साक्षात् प्रतिपद्यते तस्यापि फलं यथावस्तेव स्यादिति वर्ण्यते संक्षिप उपसारे फलमा नहीं अज्ञातमिति छेद यथा तत्त्वं तु यो अज्ञातं वाक्यस्य अर्थान्तरमाह काण्डद्वयस्य काण्डद्वयस्य वा योऽर्थः स संक्षिप्याभिधीयते सवा इत्यादि वाक्येन सारार्थस्य जिघृक्षय सवा एष महानजीति द्वितीय मंत्र के द्वारा सवा इत्यादि वाक्य न कांडोदेश यो अर्थ स संक्षिप्य अभिधीयते सारार्थ से जिघृक्षया सवा इत्यादि वाक्य न अभिधीयते साराक्षर सारार्थ से जिघृक्षया ग्रहण इच्छया ज्ञान इच्छया संक्षिप्त उपसारे परमा सारार्थ से ब्रह्मात्मिक ज्ञान सौकर्यार्थम संक्षिप्त वाक्य तात्पर्य मुक्त्वा सवा इति पदव्यर्थमा सवा दोनों अविद्यावान पुरा युक्तो मृत्यु जन्मादि संस्कृति सवा इति गिरा सोत्र स्मार्यते ब्रह्म संगतो यो यो अविद्यावान पुरा मृत्यु जन्मादि संस्कृति उत सोत्र सवा इति स्मार्यते ब्रह्म संगतो मृत्यु जन्मादि संस्कृति यस्य अविद्या अविदुषः स मृत्यु जन्मादि संस्कृति कौन है अविद्यावान स वा इति गिरा सोत्र ब्रह्म संगतो स्मार्यते स स वा वही अज्ञानी वही महानज आत्मा ज्ञान होने से पूरा ब्राह्मण आदु पहले स उक्त इत्यत्र योक्त इति प्रयोग अच्छा अच्छा हाँ योक्त अविद्यावान पूरा योक्त योक्त कैसे बनेगा य उक्त या नहीं य उक्त सेमाम अबेडी प्रवृत्ति स इमाम जैसे चंदी हुई हाँ सोच लो पीछे तो सोपी लो पीछे तो पाद पुराण हाँ हाँ इतिहास सोच लो नहीं वहाँ क्या सोच लो पीछे तो पर तौत का या सकार का न सू के सकार क्या ना तो सू के सकार तौत के बाद ससे सोलो सोच लो पीछे वृत्ति में ससे सो पहले भी नहीं पाए तो हाँ ऐसे ही है बात पूर्ण है नहीं यार तद शब्द नहीं यार तो एक शब्द है ना तो तद बोल सो इतिहास के सो रूपों सो सिस्टी प्रथमा प्रथमांत अनुकरण दूसरा सिस्टी हाँ सो इतिहास सस तद क्या आगे ऐसे तो उसके समान यहाँ भी लोप हो गया पाद पूर्ण युक्त इति प्रयोग सेमामिति वद मृत्यु जन्म च इत्यादि रूपा हाँ संस्कृति अस्य विग्रह स्मरण फल महा ब्रह्म संगतो उच्यते सवा इति ब्राह्मणो जीवस्य संगति अच्छा ब्रह्म संगतो जो पहले कहा था विद्वान जीव वो ब्रह्म संगति ब्रह्म के साथ एकत्व तादात्म्य थी तस्याम उद्देश्याया ब्रह्म संगतो उद्देश्याया ब्रह्म संगति तादात्म्य दी तस्य उद्देश्य है ब्रह्म संगत ब्रह्म ज्ञान उद्देश्य अतरित अंतिम कांडोक्ति ये सब आय सब महान जात्मा इत्यादि प्रसिद्धानुवादेन अप्रसिद्ध विधेय विधेया विधेर न्यायते प्रसिद्ध अनुवाद अप्रसिद्ध विधि संसारी स्मरण फलवती संसारी के स्मरण करके वही फल बताया विधेर न्यायतया ठीक ऐसा शब्दार्थम आह सवा सवा ऐसा सवा ऐसा पुरोक्तेन युवाक्येन प्रकाशितः प्रद्वस्ता ज्ञान तज्जह सन परान निवृत्तम आगत निवृत्ति में आगत यो पूर्वोक्तेन वाक्येन प्रकाशित सवायस प्रध्वस्त अज्ञान अज्ञान तज सन परा निवृत्ति में आगत। तो पूर्वोक्त जो कहा था विद्वान वाक्येन प्रकाशित स वही एस प्रध्वस्त अज्ञान तज अज्ञान ज सन परा मुख्य प्राप्त किया। यो ही त्वं पदवाच्य सवा इति उक्त सवा इति उक्त जो पहले अविद्वान त्वं पदवाच्य सवा इति उक्त सब ब्रह्मलोक वाक्य यहाँ ब्रह्म अभयम भवति दूसरा वाक्य है वाक्य लोक शब्द न प्रकाशित अविद्या तजहीनो नित्यमुत तलक्ष्य स्वयं ऐसा इति विवेक्षित स्वयं ऐसा सजीव ब्रह्म महानित से अर्थमा सवा ऐसा सवा ऐसा सब ही कह करके ऐसे करके कहा। अब महान है महानित्य विधान है न सत्य ज्ञानादि लक्षण ब्रह्मे प्रोच्यते साक्षात प्रत्येक आत्म विशेषणम महान अभिधान ब्रह्मेव सत्य ज्ञानादि लक्षण साक्षात पृच्यते प्रत्येगात्म विशेषण प्रत्येगात्म विशेषण ब्रह्म इक्कीस तत्पद लक्ष्य तस्य आत्मना आत्मान प्रति विशेषण तो भाव तत्पद लक्ष्य जीवात्मा विशेषण प्रत्येगात्म विशेषण साक्षादिति अपरुक्षतुक्ति साक्षात प्रत्येगात्म विशेषण महान आत्मेति ब्रह्मात्मनोर न विशेषण विशेषत्वम आत्मन जरादिमत्वात् तदहीन ब्रह्मणा विशेषत्व एकात् तदहीन ब्रह्मणा तद ब्रह्म से जरादिहीन ब्रह्म के द्वारा और विशेष आत्मा कैसे बनेगा जो जरादि वाला है। इति आशंका ब्रह्मैव ब्रह्मैव आत्मा सतो बोधा द ब्रह्मेव प्रकाशते जरादि धर्मवांस्तस्माद् ब्रह्मणैव विशेष्यते अबुदात् अब्रह्म इव अब्रह्मेव प्रकाशते अयि नहीं ब्रह्मेव स्वतः ब्रह्मेव आत्मा अबुधात् अब्रह्म इव प्रकाशते अब्रह्म इव करना तस्माद् जरादि धर्मवान ब्रह्मणेव विशेषते वही ब्रह्म ही है अबुधात् अब्रह्म व्यपहन होता है जरादि तस्माद् जरादि धर्मवान जीव ब्रह्मणेव विशेष्यते। 22 जरादे धर्मवत्व से प्रतीच अवध कृतत्व तस्दा तस्माद पदार्थ विशेषण विशेषत्व उत्वा पदों सामनाधिकरण से तात्पर्य मह सवाय समान आत्मा महानात्मा तम प्रमांतर प्रमांतराधिगता ब्रह्मता प्रत्येगात्मनः प्रत्यत्वं ब्रह्मणस्तद्वद् वचसेव प्रबोध्यते प्रत्यात्मनः प्रमांतर अनाधिगता ब्रह्मता तद्वत् ब्रह्मणः प्रत्यत्वं एव वचसा प्रबोध्यते तद्वत् वचसा स वा आत्मा महान आत्मा ब्रह्म कह करके 23 तद्वदिति परमांतरानधिगतम आकृष्यते वचसा महान आत्मा इति समानित कृतवान्। महान आत्मा, महान ब्रह्म कर आत्मा का प्रबोध फलम अनुद्य अज इत्यादि तात्पर्य महान अज आत्मा फिर अज अज शब्द है अजर अजय महान अज ठीक है अहम अहम ब्रह्मेति वाक्योत्थ विज्ञानात् प्रत्येगात्मनः धस्ते ज्ञाने सकार्येथ यद्रूपं तदिहोच्यते अहम ब्रह्मेति वाक्योथ विज्ञानात् प्रत्यात्मनः अज्ञाने सकारे ध्वस्ते यद्रूपम् यद्रूपम् अथ तदिहोच्यते तद्रूपम् उच्यते। समानांतर वाक्यम यह इति उच्यते आगे वाक्य वाक्य ज्ञानाद् अज्ञान ध्वस्तु व्यावर्तक अभावात् युत्तम आत्मनः अद्वितीय निर्विशेष एकरस्यम् इद्योतनाय अथ और अज्ञान नष्ट हो गया तो व्यावेद का नहीं है। अज शब्द में व्याचर्य रज्जु रीति रज्जु सर्पादिने वात्मा बिना विद्याम न जायते कार्यात्मना यतस्तस्मा दात्माज इति भण्यते। आत्मा अविद्या बिना रज्जु सर्पादिनाइव न जायते कार्यात्मा, आत्मा अविद्या बिना कार्यात्मना रज्जु सर्पादिनाइव न जायते यतः तस्माद् आत्मा अजयति बनेते अजय अविद्या बिना न जायते। अजरादि विशेषणानि आक्षिपति सर्व सर्वभाव विकाराणां जन्म मूलं यतस्ततः सर्वेषां प्रतिषेधस्यां निषेधादात्म जन्मनः यतः सर्वभावविकारणां मूलं जन्म ततः आत्मजन्मनः निषेधात् सर्वेषां प्रतिषेधस्यात् जन्म निषेधाद इतर विकार निषेधम अंगीकृत्य समाधत्ते तथापि तथापि तान सुतेर यत्नाज जरादीन प्रतिषेधति स्वाभाविकत्वा शंकाया प्रतिषेधस्य सिद्धये। तथापि स्वाभाविकत्व शंकाया प्रतिषेधस्य सिद्धये तान यत्ना जराधीन श्रुति प्रतिषेधति जन्म प्रोग भाविकार जन्म का निषेध हो गया और जरादि तो स्वाभाविक होगा जन्म में उत्पत्ति होकर के नहीं स्वाभाविकत्व की शंका प्रतिषेध करने के उनका भी निषेध आर्थिक निषेधस्य अशाब्दिकत्वात् अर्थ से निषेध हो जाता है शब्द श्रेणी जरादीनाम पारमार्थिकत्व आशंकायाम तन्यासार्थम मुखत शब्द से निषेध अर्थात स्वाभाविकत्व पारमार्थिकत्व शंका शंका है शब्द से निषेध नहीं करने से नहीं तो अर्थ से निषेध हो जाता है। अजर पदम व्याकरोति कालात्मना ह्यवच्छेदान्ना कालात्मना ह्यवच्छेदान् नायं कालं जरत्वतः देहादिव जरामेति तस्मादात्मा जरः स्मृतः। अयम आत्मा देहादिवत कालात्मना अवच्छेदार्थ अयम कालंजरतत देहात् कालात्मना अवच्छेदा देहादिव जरम न इति तस्माद् आत्मा अजर स्मृत। ये तो कालंजर काल को नष्ट करने वाला, इसे देहादि वत कालात्मना अवच्छेदार्थ जरा न इति 28 यथा देहादि कालावच्छिन्नत्वात् जीर्यते न तथात्मा जरामेति कालंजरत्वात् कालनाश क्या विनाशक तदनवच्छिन्नत्वात् कालंजर कालानवच्छिन्नत्वात् प्रतिचस्त कालंजरत्व मुक्तम प्रतिचस्त कालंजरत्व मुक्तम कालावच्छिन्नत्व तस्माद् अयम् अजरः स्मृत विद्वधि पतितश्च कालंजरत्व कालंजरत्व कालंजरत्व प्रतिचस्त प्रतिचश्च कालंजरत्व मुक्तम तस्माद् अयम् अजर स्मृत विद्वधि कालंजरत्वस्य आत्मनि प्रागुत्वत्व अवद्यति। अच्छा पहले कालंजरत्वस्य आत्मनि प्रागुत्वत्व अवद्यति ही शब्द कालात्मना ही अवच्छेदात् अयम् नायम् कालंजरत्व कालंजरत्वस्य ओम।